zameni alivofanya kijiti. Tazameni alivofanya kijiti. Mjukuu mgeni mchezesha foniti. kati ya jie me kasirika kitini ya lipoketi kasema bida ni ful mashahidi wa kijiti kasema bida ni ful mashahidi wa kijiti takufunga sumaili na keipi chisubeti takufunga sumaili na keipi chisubeti na keipi